اور انہوں نے کہا اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی مطلوبہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کہیے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کا مطلوبہ معجزہ نازل کر دے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔